Sziasztok, dudákok! Ez itt a Gamer365 podcastnek. Nem tudjuk nyomon követni, hogy melyik kiadása. Ez egy, szerintem egy 10 éve visszatérő feature, hogy sose tudjuk, hogy melyik podcastnél járunk. Őszi podcast. Őszi őszkeszt. Ugyanezt akartam mondani, hogy ez annyira bénán hangzik mindig, hogy soha nem tudjuk normálisan elkezdeni a podcastet, így de van. Nekem is eszembe jutott, hogy ez egy ilyen hidden feature. Igen, de az van, hogy ugye volt Gamescom, ahol volt sok podcastünk, meg a nyáron volt egy-két ilyen külön kiadás, aztán a szeptemberi podcastet az szerintem így elmismásoltuk, úgyhogy a szeptember volt a nyári szünetünk. Igen. Podcast szempontból, és akkor most az októberi podcastnek tituláljuk ezt a mostanit. Legyen ez akkor az októberi podcast. De miután épp beszéltük, hogy hírapály van, most egy picit visszatekintgetünk a szeptemberi történésekre vagy témákra is, mert hogy most már csak itt hullanak a nagy játék megjelenések, mindenki túlságosan elfoglalta mindennapos teendőkkel és a tesztelni valókkal. Hát úgy képzeljétek el, hogy a kollégák fulladoznak, tehát hogy mindenkinél egy-két játék van párhuzamosan, gagreflexet benyomják, annyit tesztelnek. Mondjuk én nem a tesztelni való miatt. Na de ki vagy te? Én Mackó vagyok. Én Mackó vagyok. És ki ez a lány? Én Drag vagyok. Nem, én Klári vagyok. Sziasztok. Akkor kikövetkeztethető, hogy én valószínűleg Drag leszek. Tök jó. Hárman vagyunk. Ja. Hát egyre nehezebb összeszervezni az élő podcast, ugye sokszor úgy vagyunk vele, hogy meg lehetne ezt csinálni Hangouts-on, meg lehetne csinálni Skype-on. Ez és nem akkor az igazi. Így van, itt most egymás mellett ülünk, én például Klárihoz igen közel, egyből jobb a hangulatom a mai meló után. Ugye ezt így össze kell szervezni, és hát ugye mindenki szanaszét dolgozik, tehát van, aki itt, még Budapesten se egyszerű ezt összehozni, hogy hiába, hogy sokan dolgozunk itt, de van, aki a város másik végébe, és akkor ez pont nem éri, de mikor meg még nekünk kényelmes, így relatíve, így hárman közel vagyunk, úgyhogy relatíve, Drek, te milyen messziről jársz? És most már még közelebb. Kilométerekről? Mm. Egy kicsit mesélj a napi rutinjaidról, felszállsz reggel, először fogat mosol. Felszállsz reggel és fogat mosol. Vagy felszállsz a villamoson, és igen, és ott mosol fogat. Ez annyira izgalmasan hangzik, hogy még én sem vagyok rá kíváncsi. Témáink is vannak, mert hogy hoztunk egy csomót, annak ellenére, hogy a Gamescom után, hát inkább átterelődött a játékiparnak is a szokásos ritmusa, vagy hogy mondjam, a pulzálása afelé, hogy a nagy évvégi megjelenésekre fókuszál mindenki, és az ezzel kapcsolatos hírek dominálnak, ami nem is biztos, hogy olyan hírértékű, mert itt általában már az utolsó feature listákat, az utolsó trélereket láthatjuk. Igazán nagy bejelentések, vagy nagy döbbenetet okozó dolgok nincsenek. Majd esetleg decemberben, de egyébként ez az egész rendezvényes, de is most már egyre érdekesebb, hogy ugye most is már túl vagyunk azóta egy Tokyo Game Show-on, nem sokára jön a Párizsi Game Show-on. Meg ugye van egy csomó Penny Arcade Expo, meg Euro, meg, de meg számtalan ilyen expo van. Meg Amerikában is, ezek a PAX, az is igen, azt az nem is lehet ezeket követni. Tehát így nekünk megvan a kis Gamescomunk, amire így el tudunk menni, de már... És utána viszont, tehát az E3 után azok az igazán nagy döbbenetes bejelentések azok hiányoznak, és nem is nagyon volt, úgyhogy inkább így a rácsodálkozásainkról fogunk most mesélni, és hogy mikre csodálkoztunk rá az elmúlt időszakban, például a Nintendo sikereire és a Nintendo óriási menetelésére. Gondoltátok volna a Switch-re? Én nem tekerek vissza most így a képzeletbeli magnómon, de talán azért a podcastjeinkben is talán elhangzott valakinek a szájából, hogy ez azért kérdéses, hogy ez mennyire fog betalálni, és a fenébe megint betaláltak. Hát, én bizakodó voltam alapvetően, és fel is szálltam a hype vonatra már első nap, de nem gondoltam volna, hogy ez ennyire bejön a Nintendónak. Pont most volt hír, hogy rádupláznak megint egyet a gyártásra, hogy tudják tartani a kereslettel az ütemet. Lépést, így tehát egészen elképesztő, hogy mennyire bejött a Nintendónak ez a Switch, és teljesen egyértelmű, hogy koncepcionális szinten jött be ez nekik, mert sikerült egy olyan, hát nem is piaci részbe tölteniük, de egy olyan pontot találni a piacon belül, amire instant ráugrottak játékosok milliói, mert olyas valamit képvisel a konzol, amit más nem, egyszerűen. Egy kicsit nagy konzol, egy kicsit mobil. Igen, tehát kicsit handheld, kicsit otthon, de pont ez a jó, és én is pont ezért imádom a Switch-emet, mert mindig pont arra jó, amire jónak kell, hogy legyen. Pont úgy tudom használni, ahogy használni akarom, és ez egy csomó játékban tök nagy előny tud lenni. És annak ellenére is sikerült ezt elérni a Switchnek, hogy azért nem mondhatjuk, hogy mondjuk két hetente vagy havonta jön egy-egy bivaly erős exkluzív cím. Voltak már nagyon jó játékok, de... Amelyek önmagában el is adták az első készleteket. Mondjuk, igen, hát de... nekem is eladta majd, de nem azt mondom, hogy itt a System Seller áradat miatt megy ilyen jól elsősorban. De fél év múlva akár System Seller áradatról is beszélhetünk, tehát Mário... Jön az, most jön. Mario, nem, az a durva, Odyssey, hogy úgy, az év végének úgy fogunk neki menni, hogy volt egy Zeldánk, oké, van Wii-re is, vagy Wii U-ra is, de azt kit érdekel. Nem lehet kapni. Jött egy Mario Kart, oké, szintén újra kiadás, de kit érdekel. És akkor jön még egy Mario Odyssey, jön egy Xenoblade, meg azért még ott volt egy ilyen titkos hit, amire senki nem számított, a Mario plusz Rabbids, ami óriási ütött, és sorra és mindenki hozta a 9 pontos értékeléseket. És valószínűleg jól is fog fogyni, mert azért szerintem ha valamire jó volt ez a Ubisoft plusz Nintendo együttműködés, ez az, hogy egy sikeres játékot összerakjanak. Hát emellé még sikerült egy elég jó kis játékot is összerakni, úgyhogy... Én megmondom őszintén, nem néztem ki ebből a nagyon furcsa crossoverből, hogy ekkorát fog szólni. Senki valószínűleg. Ez, tehát nem a Mario-ba kételkedtem, hanem a nyulakban, de... Akkor nem játszott elég nyulas játékkal. A nyulas játékok egyébként... azok remek 6 pontos címek voltak. Ez is egy 6-os, csak megfordult. Igen, az is megfordult. De remek 6 pontos játékok voltak, de egy dolog bennük volt, tehát a karakterekben lévő potenciál. Én állítom, hogy a rebidekről nyúlták le ezeket a kurva minyonokat, elnézést, a kifejezésé lehet, hogy már ezt kifejtettem, mert ezt több helyen kiszoktam fejteni, hogy így a világból ki lehet kergetni a minyonokkal, a rebideket meg imádom, és alapvetően ugyanaz a két karakter típus, csak egyik másiknak egy furcsa ilyen, mint hát lennének skinezve a rebidek. Szóval a rebidekben azért van potenciál, és ez szerintem pont erre Mario Rabbids-re még jobban feltornázták, tehát ha lehet, maga az Ubisoft oldal is még kúrensebb, mint valaha. Tehát ugye magáról szelfiket készítő Nyúl Princess Peach szerintem óriási ötlet. Óriási, tehát a karakterek zseniálisak, benne nagyon el lett találva. Ez az egész crossover egyszerűen annyira összeáll, tehát baromi jó. De mondom, a legnagyobb dicséret ennek a játéknak tényleg az, és talán ezzel zártam a tesztemet is, hogy ha nem tudnál erről semmit, nem mondanád meg, hogy ez nem egy Ubisoft játék, és nem igen. Egy Nintendo játék. Igen, tehát annyira jó, hogy akár a Nintendo... És emlékeztek, az E3-on volt talán, amikor elsírta magát. A fickó, jó, igen, Miyamoto megköszön, vagy említette ezt. És ebben így utólag minden benne van, én azt igen. Mondom. Tehát tényleg olyan lelkesedéssel, meg olyan hozzáállással csinálták meg ezt az egész játékot. Hozzáértéssel. Le a kalappal, és minden elismerésem. És meg amikor ugye ott pózoltak a színpadon, a Yves Gilmour és a Miyamoto. A Liquid itt lenne, mert mondaná, hogy az öreg szeretőm, de ez nem így van. Fun fact. Ez az első Mario játék, amit Olaszországban fejlesztettek. A francia Ubisoft Olaszországban Ubisoft Olaszországban fejlesztetti le a Mario játék. Nagyon inter. Nagyon jó. Igen, hát ez egy nagy kooperáció volt, de sikerült, és nem csak itt van kooperáció. Nézd meg az indie fejlesztéseknél a bejelentéseket. Akárhány ilyen sajtó közlit kapunk arról, hogy ez meg ez, ekkor meg ekkor meg fog jelenni, és tréler meg stb. Mindegyikben ott van szinte, hogy Switch-re ja, is jön. Sőt, a már megjelent és befutott indie címeket sorra portolják át Switch-re, és ha valami, szerintem ez mutatja főleg azt, hogy igenis megéri az effortot, és átportolni Switch-re is a játékokat, mert te most is jött egy Oxenfree. Jön az Inside, Jó, az Oxenfree-ből nem tudtam tesztkódot kérni. Szerencsére a PSN-en akciós, úgyhogy de az Oxenfree-ben mindenki játszon, aki még nem játszott, az egy én is most van póltan, úgyhogy reméltem, hogy rá tudunk ugrani a Switch verzióra, nem sikerült. Ez egy fantasztikus játék. Én tavaly vettem meg Steamen így a Christmas szélen, és... Én Xbox-ra ugyanígy valami filléres akciókba lehet beszerezni. És basszus, a tavaly év egyik legjobbja. Egy ilyen özönlenek az indie játékok is Switch-re, jól is fogynak, nem egy fejlesztő nyilatkozott úgy, hogy Switch-re fogyott a legjobban a játékuk. És ez olyan érdekes, mert ugye pont a... Bocs, hogy megint így visszakanyarodok a Gamescomhoz, csak így tökre emlékszem, hogy amikor ugye eregettük ezeket az indie válogatás cikkeket, akkor valaki alá kommentelt valamelyikhez, hogy hát, hogy azért elég izék vagyunk, hogy most itt írogatunk az indie játékokról, és egy Switch játékot se néztünk meg. Az volt az érdekes, hogy ott meg egy ilyen tök más képet kaptunk, tehát hogy ott meg valahogy tényleg senki, vagy jó, nyilván egy csomót nem láttunk, de hogy amiket meg így megnéztünk, ott meg valahogy senki nem említette, hogy lenne Switch verzió, vagy készülne. Hát, mert ezek most alakulgatnak, tehát az igazság, meg... hogy azóta igen. is, tehát hogy egy csomó indie játék, amit ti láttatok mondjuk a Gamescomon, azóta jött róla levél, hogy Switchre is. Igen, tehát, igen. Meg alapvetően van egy ilyen berögződés is, amit még kicsit így át kell most írni, hogy nem PS4, Xbox van, PC, hanem azért hanem most a már ott is. Ez a negyedik, és meg emlékszem én is, hogy például tavaly, azt akartam mondani, tavasszal volt ez a nagyon-nagyon jó indie játék, a Hollow Knight, ez a kis bogaras Bugvania, arra is emlékszem, hogy ott tököltem velem, hogy nem tudtam, hogy most az van-e Switchre, nem lesz Switchre, mert hogy így az utolsó pillanatig ott változtatgatták ők maguk is a Nintendo platformot a saját honlapjukon. És emlékszem, hogy beleírtam a tesztbe, hogy Switch, és utána egyszer csak eltűnt onnan a honlapról, és átírták azt hiszem Wii U-ra. Aztán utána megint megjelent a Switch. Igen, és sok esetben volt ez a confusion, meg töketlenkedés, és sok cég a Wii U sportolást esetleg menet közben azt mondta, hogy nem, hogy és aztán Switch. Revitalizálták, vagy eleve ja. áttették Switch-re. Szóval ez egy óriási dolog, és nagyon örülünk neki, hogy a Nintendo így jön előre. Bízunk benne, hogy ez a Switch siker, ez nem egy ilyen fellángolás, hanem ez akár hosszú távon is tartható. Nos, nagyon úgy néz ki, hogy ezek a szoftverek tényleg viszonylag kis energiabefektetéssel régi nagy címeket is át lehet hozni a gépre. Úgy látszik, hogy van rá igény, tehát nem csak a... Skyrim? Tehát azt majd meglátjuk, az szerintem egy kicsit azért marketing által van fűtve az a Skyrim-es ja, dolog. De nagyon sok tekintetben meg azt látni, hogy tök jó lenne Switch-en magammal vinni a játékot. Hát nem, hát a FIFA is ezért tud működőképes lenni. Igen, tehát és itt kicsit át is köthetjük a rendes third party címekre, a nagyobb kiadók játékaira ezt az egész Switch témát. Tehát tényleg az a jó a Switch-ben, hogy itt most nem arról van szó, hogy hát jó, oké, vannak itt játékok, és akkor hát neked csak Switched van, de egyefene azon is tudsz játszani, hanem tehát Switch verziói a játékoknak tudnak olyan előnyöket felmutatni, ami adott esetben egy olyan döntés szülhet a játékosban, hogy én nem PS4-re, hanem Switch-re fogom megvenni a játékot. Magyarán van... ilyen platform-exkluzív feature-ök? Még csak nem is feltétlenül az. Tehát a FIFA-nál megint az jön elő, mint amit itt feltégettem az előbb is, hogy tényleg a Switch-nek a koncepció az előhoz olyan előnyöket, amik függetlenek attól, hogy a játékban, magában a szoftverben vannak-e különbségek. A FIFA-ban speciál mondjuk vannak, mert nem ugyanaz a színvonal, meg nem ugyanaz a tartalom, mint egy PS4 vagy Xbox One verzió, valamivel kevesebb, de az, hogy ha ezt úgy nézzük, hogy ez egy hordozható FIFA játék, akkor ilyen még nem volt soha, de még olyan sem, ennek a közelében lenne. Nem igaz, mert már én Game Boy Advance-en is játszottam hordozható FIFA-val, sőt előtte is volt, csak nyilván ezek kurva messze voltak attól a FIFA élménytől, amit a tévé előtt megkaptál, mondjuk akkor, mikor GBA-ra kijött egy ilyen viszonylag jól kinéző FIFA játék. És itt még csak nem is feltétlenül arról van szó, hogy a szó legszorosabb értelmében hordozható, tehát, hogy mész a metrón vagy a buszon, és ott játszol vele. Tehát a Switchnek már, tesó, már olyan szinten is kurva jó ez a kényelmi funkciója, hogy már be egy körre. Akár fifázol. Sikerült megzavarnod. Hogy te akár ott is, nem tudsz, vagy nem akarsz, hogy hát ezt ide kimered hozni a metróba. Ha legalább egy kört, hogy játszak. Legalább egy kört, hogy játszak veled. Ha nyerek, enyém a gép. Na jó. Megsemmisítettem, bocsi. Nem, csak szimplán nem volt vicces. Ja, az egész. Csak nem akartalak lelombozni. Volt nekünk is hordozható FIFA-nk, van is a mai napig, amikor becsapjuk a kocsiba a PS2-t, és visszük le a Balatonra. Hát de a tévét is viszitek magatokkal? Nem, az ott van. Azt hittem, hogy van hordozható tévét, amire felkötödöm. Egyébként vannak kocsiba ilyen szivargyújtóról működő kijelzők, arra simán fel lehet. Most volt egy ilyen kép valahol, hogy MÁV vonaton valaki rácsapott egy tévét, egy nagy képernyős tévét, meg egy PS4-et, aztán nyomta a Skyrimot. Igen. Egy nyugati szob távolságban azért egy végigjátszás nem jött össze szerintem, de jó kép volt az IDDQD-nek a Facebook igen. csoportjában, nagyot futott. Igen. Mindegy, szóval arra akartam kiukadni, miközben Mackó itt próbált vicces lenni, hogy még csak nem is feltétlenül az a jó a Switchben, hogy és az is volt, zsebre teszed, vagy inkább, hát nem is zsebre, de inkább berakod a táskádba, és akkor utazás közben tudod nyomni, hanem inkább az, hogy nagyon, nagyon kényelmes, mert otthon a budival is lehet. Bármikor kikapod a viszéből, a slotból, mi a neve annak a foglalatból. A dokkolóból. Az a dokkolóból. Kapitány, kezdjük a dokkolást. Meg ugye ez, hogy out of the box két játékos minden. Nem kell hozzá semmit venned. Ott a két kontroller. És az oké, hogy egy egyszerűbb kontroller, de például egy FIFA-nál szerintem tök érdekes, hogy az egyszerűsített irányítás az kifejezetten passzol ahhoz, hogy te valakivel mondjuk leülj fifázni, úgyhogy ő amúgy nem szokott, vagy nem ismeri. És ez az egyszerűsített irányítás, ez valamennyivel befogadhatóbbá teszi az egész. Kicsit ez ilyen belemagyarázásnak hangozhat, de mondom, ilyen szinten szerintem barom jól összeáll az egész gép, és pont ezért igenis van értelme átportolni ezeket a nagyobb third party címeket is, mert szerintem most már ez egy teljesen reális gondolat lehet bárkinek, hogy a Switch az nem egy ilyen kiegészítő konzol, hanem akár main konzol is lehet. Ha nem éppen az aktuális Call of Duty-ra és Assassin's Creed-re gerjedsz elsősorban, akkor aztán bőven kapsz olyan mennyiségi és minőségi játékélményt, mint a többi gépen. Hát, így felnőttként tényleg, amikor már az ember dolgozik, meg nem tudom hány felé szakad, például tényleg aki családos, annak nem csak azért lehet jó, mert ugye szokták mindig mondani a Nintendo-ra, hogy ilyen gyerekbarátabb, tehát hogy oda lehet adni a gyerkőcnek is, meg lehet velük is multizni, hanem amikor te magad már így meg vagy törve este. És csak egy kis időd van, akkor tényleg így kikapod a dokkolóból, és csak egy fél órát fetrengsz vele a kanapén. És... Megmondom őszintén, nekem benne sincs a dokkolóba, mert egész egyszerűen csalódás, tehát a kezedbe fogott 720p-s kép sokkal tisztább, élesebb, nem egyszer még folyamatosabb is ugye az alacsony felbontás miatt, az lehet, hogy gyorsabban merül az aksi, vagy ugye rá kell járni mondjuk egy töltőkábelre, de nem egyszer jobb az élmény, tehát mikor, nem tudom, a Cinemorának próbáltam például a Switch-es verzióját, úgy, hogy este így lefekvés környékén kis lámpát lekapcsoltam, úgy szólt Switch-et be, ugye párnával kitámasztani a hátam, ilyen kis bevackoltam magam, kellett volna még ilyen kis kakaó is mellé, az elmaradt, és bekapcsoltam így a játékot, és a sötétben azon a kis képernyőn, amit egyébként nem tartok, egy túl jó színkép, tehát egy jó színhűségű, meg egy jó képernyőnek mondjuk az okostelefonok brutál kijelzőihez képest, de megszólalt a játék, tehát olyan gyönyörű összképe volt azon a kis kijelzőn, a pixel sűrűség teljesen jó, 3DS után készfelüdülés, tehát a 3DS XL-eknek a recés képei után hát gyakorlatilag csoda. És ott van egy Zelda, ott van egy Cinemora, ott van egy nem tudom, egy Mario és a Nyulak című őrület, ami baromi jól néz ki rajta. Oké, nem úgy néz ki, mint mit tudom én, a legújabb Uncharted, tehát azért ne hasonlítsuk össze a két világot, de az a rajzfilmes stílus, az a Cinemorának az a stílusa, amit annak idején kitaláltak, ezek tökéletesen működnek ezen a kisebb kijelzőn, és megmondom őszintén, hogy nincs 4K-s tévém, de egy 1080p-s tévéhez a 900p-s felbontású dokkolóval általában rosszabbul néznek ki önmagukhoz képest a játékok, mintha kézbe tartanád. Úgyhogy én a fotelon jól vagyok a Zeldával, jól vagyok a Mario Kart-tal, sőt, a split screenbe is iszonyat jól néznek ki. Tehát egy mágia az, hogy a Mario Kart 8 split screenbe hogy néz ki azon a kis kijelzőn. Te kazuár, kis képernyő. Nem csak viccelek egyébként. Hát persze, a mesterfajnak. Egészség. Emlékszem én, amikor még viszonylag friss volt a Switch, és akkor a valamelyik mondókonon ott kikapartam a kezedből egy pár pillanatra, és én is egészen elképedtem, hogy milyen marha jól nézett ki rajta a Zelda. Legend of Zelda-nak ott az első képsorai, amit már ismertem, ezer trélerből, meg egyébről. Igen, és nagyon jól néz ki a kezedben. Elképesztő jó volt, ott ültem valami széken a tömegbe, és itt teljesen be tudott szippantani. Pedig láttunk már PS Vita-n Uncharted-et, ami szerintem szintén a maga korában döbbenetes volt, és akkora szintlépés, és lehet, hogy megköveznek, meg lehet, hogy Reptile majd leírva a komment szekcióba, de akkor az nagyon nagy szintlépés, mondjuk az a PS Vita-s Uncharted, meg mondjuk egy Switch-es játék között talán nincsen, talán, de mégis döbbenetesen jól néznek ki ezek a játékok. Tehát ez mondjuk azt, hogy az Xbox 360 Plus, vagy a PS3 Plus az, igen, a, az a színvonal, igen, amit tud a gép, és hát azt így a kezedbe tartva, tehát nincs az a mobil játék, ami olyan jól néz neki, mint az Zelda, tegyük hozzá. Nem, sőt, még megmondom, hogy mobil játékon hány ilyen gokarcuc van, meg hány ilyen autós körözős baromság, nincs olyan jól kinéző autós körözős baromság, mint a Mario Kart 7. Bocsánat, 8. 8 plusz. Vagy 8DX, már nem lehet. Deluxe. Deluxe. Deluxe. Deluxe. Ezek a franciák, ezek már akkor is ott voltak. Lehet, hogy a Ubisoft már akkor is a Spice-on. Nevezzétek Deluxe-nak. Mi erre is köszünk, Felénk. És hát a Nintendo, még kicsit Nintendozzunk már. Hát más téren is 3DS-re áramlanak a játékok. Új Layton, új Monster Hunter Stories volt most, Monster Hunter, Hunter Stories. Monster Hunter. Nekem olyan nagy meglepetés, tehát én azt hittem, hogy a Switch-el a 3D-es az így kuka lesz, és nem. Tehát most Mario rá, és Luigi remake, Metroid. Milyen minőségben, mindenki el volt. Tényleg új Layton, jön rá még új Pokémon. Jókai vacs folytatódik, meg jönnek hozzá mindenféle változatok. Úgyhogy akinek 3DS-e van, annak még egy darabig biztos nem kell gondolkodni, hát azon, még hogy, valami, hogy bedobozolja és felrakja a szekrény tetejére. Sőt, új gépek, hát a SNES-es 3DS milyen jól néz ki. De meg ez tök jó, tényleg. Vagy a Metroidon. És amúgy a 3DS-ben az a nagyon érdekes, hogy én pont a Switch miatt hittem, hogy a Nintendo úgymond nyugdíjazni fogja, mert hogy kicsit bekannibalizálja az egészet, de ha megnézed a szoftverkínálatot, akkor így tök úgy érted, tehát, hogy megvan a létjogosultsága abszolút. Tehát nem az van benned, hogy hát jó, de azért ez jöhetett volna a Switch-re is, hanem ez ott egész jól belépték az, igen, ezeknek a játékoknak ott a helye. Aztán persze szép lassan ennek is eljön azért a vége, tehát mondjuk egy év múlva szerintem kifelé fog állni már azért keresgélni kell az érdemi új 3DS megjelenéseket, de ez a nyár meg ősz, ez nagyon jó. És még mindig azt mondom, hogy még most se késő, tehát ha valakinek a Metroidos gép, a 2DS-nek az új változata, a New 2DS, akkor de akár a régi 2DS filléreké lehet használt piacon, tehát ilyen 20 körül már lehet szerezni úgymond 3DS játékokat futtató hivatalos Nintendo gépet, de ugyanan is egész jó árakon vannak. Hát gyakorlatilag olyan játékkönyvtára van a 3DS-nek, hogy akár annyiszor felmegyek ilyen árulgatós fórumokba, így csorgatom a nyállam, hogy ez is kéne, az is kéne, ez is kéne, az is kéne. Hihetetlen. És lehet, hogy a Switch-en is ez lesz, és azért Nintendo meghúzza azokat a lépéseket, hogy továbbra is vannak olyan címek, amiből nem gyárt le túl sokat, tehát ha nem veszed meg megjelenéskor, akkor utána használt piacon feltehetően nem túl olcsó, tehát nem olyan olcsón veszed meg, mintha egy Xbox One játékot venné meg másfél-két év után ugye használtan, hanem tartják az árukat. Sőt, ez most jutott eszembe erről a FIFA kapcsán, hogy nem nyomtak belőle túl sokat állítólag, de elkapkodták azt a keveset, ami volt belőle, úgyhogy úgy tűnik, hogy tényleg ezek a külsős címek is ennek a gépen, nem csak a Nintendo játék, ami nagyon fontos lehet olyan szempontból, hogy nyilván ez egy olyan visszajelzés a third party-k számára, hogy igen, erre a gépre érdemes kiadni a játékokat. Pont azért én nagyon bízom abban, hogy a Bethesda-nak a játékai is jól fognak menni. De jó, mert néz ők, ki az is a Bethesda az most teljes melszélességgel beállt a Switch mögé, és jön a Skyrim, jön a Wolfenstein, oké, még ha nem is a PS4. A Wolfenstein is? Jön a Wolfenstein is, maradtam. Még ha nem a többi verzióval egy időben, wow, hanem csak jövő év elején, de jön. És az a durva, hogy mit vártál egy Switch-en? Egy Doom portot, érted? Igen. Ami a maga módján egy grafikai ilyen erőmű volt. Igen. Hát meg maga az is, amit a játék képvisel, tehát ez a gyors Gore 18 plusz elég FPS. Távol áll a ez Nintendo portfóliója. Nem nagyon találtál ilyet az elmúlt 10 évben a Nintendo. A Doom gépein lesz az, ami a GameCube-on volt, a Resident Evil remake? Nem. Majd meglátjuk. Úgyhogy ennek de egy tök pozitív üzenete van, és csak remélni tudom, hogy a többi kiadó is úgy látja majd, hogy ez megéri, mert úgy gondolom mindenki nyer azzal, ha a Nintendo ilyen tekintetben is kicsit jobban visszajön a versenybe, és jobban tényező lesz. Nem szabadulunk Kyotóból, próbáltatok a SNES Minit? Láttátok élőben? Hogy nem. Milyen? Not yet. Engem teljesen hidegen hagynak ezek a... Én előrendeltem még annó, amikor bejelentették a SNES Miniből okulva, de aztán amikor kiderült, hogy kétszer annyi lesz, akkor inkább úgy jöttem bele, hogy oké, funny, meg jó, meg poén, de annyit nem használnám, mint amennyit ki kell érte pengetni, úgyhogy... Amazonról megjött postával a 100 eurós verzió, úgyhogy annyit bőven megért szerintem a történet. Igen, az még az a lélektani határ, amit még úgy... De fantasztikus egyébként. Jó, van egy másik példányom is, mert úgy voltam vele, hogy bebiztosítottam magamat, és vettem egy konzolboltban is egyet, és az Amazonosat bontottam ki, mert egy kicsit meg volt nyomódva a doboza. Sajnos, nem örültem, hogy az Amazon képtelen, az Amazon Prime-os nagy szép dobozba megérkezett, kibontom, és egy ilyen puki zacsi nem volt mellé téve, vagy vannak ezek az ilyen felfújt kis, tehát azért Amazonról szoktak úgy küldeni dolgokat, hogy szépen tisztességesen körbe van véve, hát ez nem volt, úgyhogy egy kicsit megnyomódott a doboz, de kibontottam. Iszonyat fun, tehát nagyon jól néz ki, már ahogy a kezedbe fogod. A kontroller az nem olyan jó, tehát szerintem a gombok azok nem annyira passzentosak. Egy nagyon picit más az érzete a lenyomásuknak, mint a régi SNES esetében. És mondjuk ez van olyan játék, hát a Ghouls and Goblinsnál, meg a Castlevania-nál éreztem, ahol tényleg ilyen nehéz kihívások vannak, hogy nem úgy nyomja meg, nem úgy érzem a gombot, mint a régen a SNES irányítóknál. De amúgy nagyon kultúrált a menü, tükör sima a kép, tehát hogy ilyen 720p-s a kimenete csak, de hibátlan kimenetet, hibátlanul látszik minden, jók a színek, és hát benne van a játék történelem top 20 játékából legalább 7-8, tehát az meg a másik dolog, hát, hogy Super Final Metroid. Fantasy 6, Zelda, Super Metroid, Mario World 1-2, Street Fighter 2 Turbo, hát ilyen Mario RPG. Gyerekek, ha nem csináljátok ugye az eShop-os ilyen virtuál konzol bevásárlásokat, akkor ha rendes SNES-en akartok most Mario RPG-zni, akkor szerintem a Darius kincses házát fel kell törnötök ahhoz, hogy szerezzetek belőle. És itt meg itt van, legálisan, csúcs. Tehát nagyon, nagyon durva és jó, és ezeknek a játék, tehát a NES Mini-nél azt mondtam, egy napot játszogattam vele, és azt mondtam, hogy jó, de ezt már én már így nem. Tehát, hogy a tököm fog ebbe annyi energiát belefetszölni, hogy most... Igen, ezek a 8-bites cuccok azért. Igen, hogy visszaszoktassam magam, meg iszonyat nehéz, meg érted, ha izom memóriába akarok verni valamit, akkor a Super Meat Boy-nak a pályáit, amit még nem csináltam, meg előveszem. Bármennyire is jól dizájnoltak, azért nem nagyon nyújtanak már olyan játékélményt. Talán igen, talán nem, de inkább nem. Tehát van olyan pillanat, ami Super Mario Bros. 3, amit simán végiglötyög az ember, de az már egy ilyen modern felfogásba készült nagyon sok szempontból. Igen, tehát ilyen szempontból tényleg elég nagy szerint generációs különbség. Így van. Ezeket a SNES játékokat beteszed, és az indie játékok egy jó része ezt a színvonalat és ezt a célt, vagy ezt a szintet lövi be magának gyakorlatilag. Igen. És olyan jól össze voltak rakva ezek a játékok többnyire, hogy jó, Star Foxról ne beszéljünk, hogy 8 frame per szekundummal fut körülbelül, tehát az borzalmasan nagy csalódás így visszanézve, iszonyat lassú, és az emuláció az ugye hű emuláció, tehát nem overclockolja a gépet, hogy 60 fps-sel fusson sajnos, pedig valószínű ugye a SNES Mini hardware képes lenne rá. A Castlevania nagyon kicsit nyögvenyelős, az is meg lassú, de hát ezek a Mario World, akkor a Super Mario RPG, az PS1-en elment volna. Tehát oda lehet tenni a PS1-es nagy RPG-k mellé. Simán. A Final Fantasy 6-ot már nem annyira, szerintem, vagy legalábbis ezt a SNES-es verziót. Ja, már darabos, meg egy picit, hát, hogy mondjam, olyan statikus az egész, de hát a Mario RPG. Donkey Kong Country. Gyerekek, a Donkey Kong Country jobb játék, mint a Country Returns. A maga műfajában szerintem egy smúzosabban kidolgozott valami. Smúzosabban. Szóval ezeken így el... Jó, lehet, hogy ez a DKC-s dolog, ez most kicsit erős volt, mert nyilván, ha csak a számokat nézzük, és a natúr játékmenetbeli elemeket, akkor a Country Returns jóval összetettebb, meg jóval... Ezeket mindig nehéz megítélni, mert nyilván minden játék a maga korában megítélhető igazán. Most az, hogy egy Final Fantasy 6-ot összehasonlíts egy Final Fantasy 9-el, most mi alapján érted? Nyilván vannak olyan szempontok, amiket neked, objektívan össze lehet, meg van olyan... De elmondom az... neked, hogy például a Final Fantasy-nél ez egy kicsit ilyen választóvonal, hogy az FF6-tal már nem játszok szívesen, mert lassú, meg nyögvenyelős, meg nem... Tehát darabos, szóval van egy, ezt érzem, hogy ilyen darabos, hogy energia befektetésbe telik az, hogy a prezentációs korlátokon túllátva egy JRPG-t lássak mögötte, ne egy ilyen grid térképen játszódó valamit. Az FF9 az már nem ilyen. Viszont... Bár nem tudom, én az FF6-tal annó még az ilyen post PS1 érában játszottam, még ilyen Chronocross-ok után, amik még egy FF9-nél is jobban nézett ki, és úgy emészthető volt, hát, de azért az már jó 10 éve vagy. Én az FF5-tel játszottam akkor, amikor te Romokon, meg Zésznesen, PC-n, hasonlóképp simán elvittem tök sokáig az FF5-öt, az FF8 után játszottam az FF5-öt, de ma már nem ülnék lejátszani. Ellenben a Super Mario RPG gyerekek, az szavak nincsenek rá, tehát nagyon-nagyon durva. Amúgy most erről eszembe jutott az FF6-ról, most Switchre jön ez a Octopath Traveler, a Bravely Default-nak a készítőitől. Van róla demo a Switch eShop-ban. Direkt ezt a full retro RPG látványt hozza, nagyon poén. Tehát ott valahogy sikerült eltalálni azt, hogy így hozzátegyen az egészhez, meg hogy egyedinek tűnjön. Én ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, mert nem azt mondom, hogy ilyet még nem láttál, mert én igazából nekem ez a demo, ez pont elég volt, én kicsit kinőttem már ebből a műfajból, és nehezen szánom rá az energiát ezekre a klasszikus RPG-kre. Na, arról ne is beszélni. De egy jó volt erre leülni, és tényleg olyan volt, mintha mondjuk FF6 HD remake, de úgy, hogy a képi világ marad a régi, valahogy így tudnám leírni. Valahogy úgy érezted, érdekes. És ha már ilyen brutális képi világ, Skorpió bácsi érkezik mindjárt nem sokára, lehet, hogy... És mennyire radar alatt van amúgy? Eléggé, igen. Hát attól függ, hogy hol nézed, mert a Digital Foundry-n például eléggé nyomják. Ja. Bár mondjuk valószínűleg nem véletlenül radar alatt van, mert nagyon régóta mondogatják azt, hogy azért nem lesz túlságosan nagy kezdő készlet a gépből, ami valószínű így is úgy is elfogy, akkor meg igazából minek nyomják annyira. Aztán utána meg úgy is jön a sok elemzés, ugye már most az ilyen Gamescom demókat, E3 demókat, egyebeket ugye szanaszét elemezték. Alapvetően ugye a Forzától várnak elég sokat, tehát arra én is kíváncsi leszek. A Forzának nagyon jó a képi világa most is, tehát egy nagyon letisztult és szép képminőséget produkál, de hogy az 4K-n hogy fog kinézni? És az igazság, hogy ugye a PS4 Pro-t már egy éve használom, úgyhogy nincs 4K tévém, de a Kinect 2-nél figyelgettem meg, hogy azért ezekkel az opciókkal, hogy magasabb felbontás, jobb árnyékok, kicsit szebb, vannak ugye ezek hogy hívják ezt a shadert, amitől az ilyen sarkokban lévő árnyékhatások, ambient occlusion, vagy valami ilyesmi. Occlusion, valami. Igen, majd tudom, mire gondolom. Na hát, aki megírja a kommentekbe, addigra én is megnézem, az vendégem egy habos kakaóra. Már megint a kakaó. Hazamegyek, akkor inni fogok egy kakaót. Nagyon rá vagyok fixálva a kakaóra. Maci kávét. Maci kávét, maci fröccsöt. Megígyok egy maci fröccsöt. Én, nálunk van kirakva a munkahelyen. Nem tudom, maci ki. Fröccs. Maci fröccs. Nem maci fröccs, hanem ez a maci kávé, ami a gyerekeknek. Ez a cikória. Jó kis maci kávé. Új, de utáltam, basz. Én meg azt mindig tök szerettem gyerekként. Na mindegy, bocs. Hát én a maci kakaónál maradok. Már nem tudom, mit akartam mondani. Hát nem tudtad, mi a neve. Ja, mindegy, valamilyen van ez az effekt, amivel így az ilyen sarokba lévő árnyékhatások egy kicsit így hangsúlyosabbak lesznek, és azért basszusoknak jobban néz ki, tehát még 1080p-s tévén is látod a különbséget, hogyha bekapcsolod ezeket a plusz dolgokat. Arról nem is beszélve, hogy ez vannak ezek a hitviták, hogy hát minek, mit tudom én, 16 megapixeles kamera a telefonban, amikor 4 megapixelen már olyan, tehát úgyse nézed nagyobban, mint 4 megapixel, de a super sampling azért számít. És a Witcher 2-nél volt az, hogy ugye talán azt hozta be a játékokba először, hogyha elég erős videókártyád volt PC-n, akkor ilyen sokszoros felbontást skálázott vissza arra, és hogy ez az Unreal Engine is tudja ezeket a dolgokat, hát egész egyszerűen élesebb a kép anti-aliasing nélkül. Tehát nem a mosást látod rajta, hanem azt, hogy úgy nincs annyira sokra. Egy kicsit cégésedik a látvány. Igen. Tehát ugye a CG filmek azért tudnak CG filmnek kinézni, mert egy deka ilyet nem látsz bennük, és nem azért nem látod a recét, mert anti-aliasolnak, biztos azt is használnak, de alapvetően ugye túl mintavételezett kódolásba vissza méretezik, és akkor úgy így jó, jó képminőséget fogsz kapni. És ez meg lesz itt is. Tehát valamelyik nap Ákossal, Géházi Ákosunkkal vitatkoztam telefonon, hogy most kell ez a Scorpio, vagy nem. Xbox van X. Xbox van X, nem tudom megszokni. Senki. Meg ugye most volt a napokban a hír, hogy a nyák lemezen, ugye az áramköri lemezen ott van ilyen Master Chief egy Scorpiót rájdolva, erőszakolja meg a biteket a GPU-ban és a CPU-ban, és így győzedelmeskedve. Fú, ezt fel kellett volna mondani ilyen háttérbe, ilyen epikus zenét berakni, és meg is lenne a reklám. De szóval a lényeg az, hogy lesz ez a Scorpio, és a következő podcastben valószínű már testközeli élményeink is lesznek róla. Az Xbox One X-ről mondjuk nevén a gyereket, nevezzük nevén. Hát... Valószínű, hogy akinek van már PS4 Pro-ja, akinek volt Xbox One-ja, nem biztos, hogy megéri frissíteni, de meglátjuk. Én bízok benne, hogy ez a magasabb képminőség. Annak, akit ez érdekel, meg annak, akinek ez fontos, az ebben megkapja maga számítását. Lesz ennek közönsége, persze. Hát ők maguk is erre húzták fel az egész reklámot, hogy nem arról van szó, hogy így feltétlenül ki akarja ütni mondjuk a sima Xbox One-t, hanem hogy tényleg aki hajlandó rákölteni a plusz pénzt, az megkaphatja a legerősebb konzolt. És erről ezt mindenki eldönti magának, hogy ő erre a hobbira mennyit szán, úgyhogy... Mi a helyzet a PC-s iparral, Klári? Én egy kicsit így lemaradtam most, így a Gamescomon sem nagyon követtem a dolgokat. Jön a Neo PC-re. Jön a Neo PC-re, körülbelül ennyi. Amúgy én se követtem annyira a PC-s ipart, vagy nem tudom. Tehát én így el vagyok merülve most éppen egyelőre PC exkluzív szerepjátékban, a Divinity Original Sin 2-ben, úgyhogy, vagy bocsánat. Ahelyett, hogy a tesztelni valókat darálnád. De ez is, ezt Lothár bátyával így duálba csináltuk, de mit akarok? Tehát, hogy én nekem most így nagyjából ennyi a kapcsolatom a PC-vel, meg úgy egy hónapja elvesztettem a kapcsolatomat a külvilággal is, de emiatt a játék miatt, de úgy mit tudom én. Tehát, hogy én csak azt látom, aminek nagyon örülök, hogyha már itt ugye az Xbox One-t emlegettük, hogy én például továbbra se érzek ingerenciát Xbox One vételre, mert nekem a tévé alatt ott van már a PS4, és tökre hálás vagyok a Microsoftnak, hogy mindent hoznak PC-re is, tehát, hogy így nyilván aláírom, meg majd megint kapom az ívet a kommentekbe, hogy De sose kapott Klári, hát téged szeretnek a legjobban. Hogy nem ugyanaz a hülye számítógépen, mint a tévén, meg műzé, és akkor a tegér, meg villentyűzet, csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy én is mindig, tehát nekem is egy csomó PC játékhoz már az Xbox One kontroller. Igen, haladsz akkor rakni. Én haladok akkor, igen. Még lehet ilyet? Még Warhawktól vettem egy Xbox One kontrollert, úgyhogy azt szoktam így felváltva a PS4 kontrollerrel így a PC-hez használni. Jó, nem mindenhol, de ahol adja magát. Egyébként nagyon jó irányító mind a kettő. Most vagy 3-4 éve kint vannak a piacon, és ugye jöttek belőlük ilyen profibb verziók is. Én az alap duálsok 4-et is nagyon szeretem most. Én szerintem a duálsok 4 az egy jobb kontroller, viszont pont autós játékokhoz szerintem az Xbox One-nak ez az analog trigger, nagyon jó, Forzában is. Tök érdekes, hogy a DS4-et tartod jobbnak, mert ugye az szokott mindig vagy valahogy talán az a népszerűbb vélemény, hogy az Xbox One kontroller jobb. Nem, szerintem ez inkább az előző generációban volt így, és szerintem nekem az volt a benyomásom generációváltás után, hogy nagyon ez volt a vélemény mindenhol. Hogy Microsoft most kevésbé találta el az Xbox 3-ot, hanem utána Sony meg végre eltalálta. Hát én nekem, mivel kicsi a kezem, valahogy a PS4, tehát a DS kontroller, na, DS4 DualShock jobban kézre áll, de nagyon szeretem az Xbox One kontrollert is, úgyhogy nálam is abszolút játéka válogatja, meg... De mindkettő nagyon mind a kettő, én mind a kettőt szeretem, tehát így nem tudnám egyértelműen azt mondani, hogy ez jobb, mint a Amaz. Na mindegy, annak de... örülök, hogy nem volt itt a gonoszabbik énem, hogy na, a neked kézre álló dolgokról elkezdjem poénkodni. Nem, kell mockom, mit tudsz te azokról? Mit, jó, mit, hát jó, semmit. Jó. Na, menjünk is tovább, mert behúzom magam mi, a... Mik jártak a te kezeidben? Csúnya, szexist. Én itt van egy Xbox One X controller. Na, nem is Xbox One X, hanem egy sima Xbox. Az analóg, érzitek az analóg csattanást, figyelj. Így kattan az igazi Xbox One irányító. Right trigger gombja. Remélem nem nyomogatja sokáig, mert nálam volt, és kicsit elbasztam, és nem akarom, hogy most kiderüljön. Ja, meg látom, hogy ilyen valami cucc van rajta, ezt kapargass már elég szépen. Nem tudom, valami kosz, rácsorgattad a nyálad. A DS4 után azt mondtad, hogy ez igen, és rácsorgott a nyálad, miközben... Csinált szelfiket, ahogy nyalogattam. Én ti nem szoktatok? Kontroller, dehogy nem. Én az egeremet bekenem szoktam. Nutellával, és a nagy előny egyéb... Viccen kívül én viccen kívül tényleg nyalogatod az egeremet. Nem, nem ezt akartam mondani, hanem a... Ebbe az utcába hanem, most te mentél nem, be. Nem, hanem még a... Megint visszamegyek a Divinity Original Sin 2-re, a tavalyi Gamescomon kaptam egy ilyen kurva egy egérpadot, tehát egy ilyen gyönyörű ott a munkahelyemen is csodájára jártak sokáig a kollégák, és, de olyan rohadt nagy, hogy otthon eddig nem volt praktikus, de most a játék megjelenésének örömére hazavittem, és így kiterítettem az asztalra. Kellett egy új asztalt venni hozzá. Fél íróasztalomat beborítja, és így annyira odalóg mindenhol, hogy hát szoktam gép előtt kajálni, és akkor néha észreveszem, hogy így le kell söpörni. Kiszívogatod a pörkölt szaftot az egérpadból. Nem, de a morzsákat. A kérdésünk, írjátok meg, ti milyen aromákat szívogatotok már ki az egérpadotokból. Nem szoktam kiszívogatni. Mai közérdekű kérdésünk. Meg nem szoktam belekenni semmit, tehát nagyon vigyázok rá, de mondom azért néha egy kis kenyérmorzsa jut rá, és akkor... Kenyérmorzsa, töltött kápi tetején, lepottyan a tejföl, meg ilyenek. Megtörtént eset? Nem. Na. Szóval jók ezek az irányi. Én azért szeretem, most nagyon, nagyon ráállt a kezemre ez az Xbox One irányító, és imádom, hogy 20 órát elmegy simán, tehát ezt nem tudom... Kupa fejet is biztos ezzel játszottad. Az biztos, és nagyon jó hozzá, tehát tényleg jó vele irányítani. Kapték. És hát én a Forzánál szerelmesedek bele, újra bele ezekbe az irányítókba, mert annyira jó a triggernek ez az analóg funkciója, nem tudom, direkt a Project Cars 2-nél nézted meg, igaz? Igen. Adta? Adta. Adta, jó van. Örülök adta neki. Adta mindenit. Most visszamegy haza, és akkor elrakom őt a... Vettem egyébként a nyáron, ez ilyen total off the record, és senkit nem érdekel, egy ilyen hivatalos Sony töltőt, amire egy két DualShock 4-es tudsz felrakni, és egyrészt jó néz ki, hogy a két irányító így rajta van, és egy ilyen olyan, mint egy ilyen kis anyahajó, ilyen kis dokkoló, és így rendezetten vannak most már a kontrollerek, nem szanaszét a nagy szobában. Feleségem vágya volt, hogy ne kelljen mindig a párna alul előhúzni, amikor ráül a kanapén, és akkor meglepetéseket okoz. Na most ez most szépen rendezett, és és ez egy hivatalos Sony termék, és alig tudom rádugni, hogy töltsön. Tehát annyira idétlenül van megtervezve, hogy semmi sín meg foglalat, hanem ha éppen jó szögbe teszed rá, akkor tölt, ha nem, akkor nem. Ej. Úgyhogy cserébe tényleg rendezett a dolog, úgyhogy... Na de szerintem kibeszéltük ezt az irányító témát. Milyen témáid vannak még, Mackó? Atari Box titeket mennyire fogott meg? Engem semennyire nem fognak meg ezek a dolgok. Hozzám se nyugodt. Ouya 2. Ja. Stingy, ha itt lenne, akkor ő biztos tudna róla sokat mesélni. Hát ez egy érdekes bejelentés volt, de aztán így, ahogy elkezdtek kiderülni a részletek, kiderült, hogy hát ez nem lesz egy nagy mainstream dolog, tehát ez valószínű egy ilyen nagyon... rajongóknak szánt történet lesz. Mi a helyzet a filmes élményekkel? Beszéltük azt, hogy ki mivel játszott rovatot, mostán azért is lehet, hogy érdemes elhagyni, mert annyit tesztelt mindenki. Olvashatjátok a gamer365.hu. Így van, mert gyakorlatilag azzal játszunk, jaj, amit tesztelünk. Tehát olyan annyi tesztelni való érkezik, hogy nincs idő szusszanni a backlogot írtani. És olyan szomorú vagyok, hogy például a tök jó Dishonored Death of the Outsider az valahogy annyira ilyen mintha radar alatt lenne, tehát, hogy oké, okay, én is... Nem írtál róla időbe cikket? Tudom, hogy két héttel a megjelenés után nyomtam ki, mert akkor is siklara elsiklott, mert akkor is már a Divinity Original Sin megjelent. Basszus, az annyira szörnyű volt. A nevében is benne van, hogy az eredet. Egyik a másik után jelent meg, az egyik szeptember 14-én, a másik 15-én, úgyhogy így tisztára ilyen skizofrén idegállapotba kerültem Maunikát, nem tudtam, hova kapjak, meg már nem tudtam, mit indítsak el. És na mindegy, de az is egy fantasztikusan jó játék volt, és nekem az volt a furcsa, hogy de nem csak most, hogy két héttel később írtam róla, nem nagyon reagált rá senki, hanem volt a Gamescom fejlesztői interjú, amit meg abszolút tök korán hoztunk, és valahogy arra is így... Hát, mert ez nem egy olyan mainstream dolog, mintha azt mondanák, hogy jön a Dishonored 3, és akkor fel, nem. Megint egy új... Tehát ez gyakorlatilag a kettőnek egy... furcsa volt, de egyébként direkt visszanéztem, hogy a Dishonored 2 se kapott már olyan sok kommentet, amikor Nash pedig nagyon gyorsan egyrészt hozta róla a tesztet. Egyrészt nem a komment, a komment azért az és... játék iránti érdeklődést azért némileg reflektálja, de... De hogy olyan, nem tudom, most tudatosult bennem, hát most hogy ez egy rétegebb hogy... játék, mint az én azt hinni szerettem volna. Pedig egy baromi jó akció, tulajdonképpen akciójátékként is játszható. Jó, én mindig lopakodok benne, meg úgy kezelem, mint egy ilyen modern tífet, de na mindegy, nem akartam ebben ennyire belemenni. Hát a maga idejében sem volt azért annyira. Azt én tudom, de... Tehát, hogy ezek nagyon jó minőségű, de azért de nem de hogy a... érted, a Dishonored-be pont ez a jó, hogyha akarod, akkor tökre nem úgy játszod, hanem ha ilyen vadista szandál vagy, akkor is... megtalálod vele a számításodat, és mindenkit feldarabolhatsz, meg a trailer is kb. Mindegyik ezt sugalta, hogy így te vagy Billy Lurk, és akkor leírtod a félvárost, mire eljutsz az Outsiderig, de na, mindegy. És ha már trailer, Tomb Raider, mert azért mégiscsak olyan Tomb. Film, ami Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider. Raider, igen. 90-es években. Játszottál Tomb Raiderrel? Abban a csajjal kell ugrálni. Jönnek benne farkasok az elején. Mert igen. Kb. Odáig jutottak el, mert iszonyat nehéz volt az összes. Ez volt az egyik játék, amiről mindig mindenki beszélt a szünetekben. Tomb Raider, meg a Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Jönnek a zombik, jönnek na a szóval, farkasok. Szóval, hogy tetszett a trailer? Nekem egész jó volt. Nekem is. Hát ilyen egyszer megnézős kategóriának látszik. Én nekem semmi bajom nincsen a Vikander nénivel, tehát jó, tudom, akkora a melle, hogy na. Mekkora? Hát, hogy láttam a kommenteket, hogy mindenkinek ez volt a fő fájdalma, aki ugye fikázta, hogy... Fájdalom? Hát akinek azzal a lánya, vagy nővel kapcsolatban bármilyen fájdalma van, az menjen aztán értékelje újra. Úgy nyilván nincs senkinek fájdalma vele szóval kapcsolatosan. Ez egy kicsit, nekem inkább ilyen csalódás volt úgy az emberiségben újonnan, hogy így ezzel mérjük a, ahogy mondjam, értékét a még meg se jelent filmnek. Tehát azokat a kritikai kommenteket már sokkal inkább el tudtam fogadni, akik azt írták, hogy igen, hozza a remake-elt játékoknak a hangulatát, de nekik már az se tetszett, úgyhogy ezért nem izgatja őket annyira a film. Nem nekik készül ez a játék. A remake-elt epizódot szerintem iszonyat sokan megvették, ahány platformra kijött mostanában, PC, előző generációs konzolok, remaster, ingyen volt, nem tudom, PS Plus-ba, ha jól emlékszem. De most egyébként az Xbox One X kapcsán is megint elővették, meg a Rise-ot is, hogy milyen állati jól néznek ki. Hát és nagyon jó játékok is, és nagyon sokan szeretik is őket, tehát akik elbúcsúztak Larától azért, mert nem olyan, mint 97-ben volt, azok elbúcsúztak tőle, és nagyon sok új játékos meg megszerette a Tomb Raider-t, azzal, hogy nem az a játékmenet, meg nem az a stílus, mint régen volt. Ez jó dolog is, tehát ha valahogy, akkor így lehet életben tartani hosszú távon franchise-okat. Vannak sorozatok, amik erre időben rájönnek, vannak mások, amik kevésbé. És egyébként a Tomb Raider mögött áll egy akkora rajongói közösség, hogy még aki nagyon ez a kemény vonalas, és csak a régi részek játékmenetét fogadja el, nem tudom, kánonnak, vagy hogy lehet azt mondani, ők sincsenek így minden nélkül, mert hogy pont én raktam ki, hogy a Tomb Raider 2-höz egy ilyen rajongói remake demónak a letöltődés. Remek remake. Remek remake. Remek. Az a baj, hogy abból nem lesz nagy izé, csak egy persze, ilyen. Persze, hogy nem lesz nagy izé belőle, meg hát az benne van a szóba, vagy tehát rajongói, de, de hogy arra is elég sok komment jött, meg nagyon sokan tűkönülve várják, meg pozitívan reagáltak rá. Megmondom őszintén, én játszottam vele, vagy hát végigjátszottam, és tök jó volt meg minden, de nem biztos, hogy egy egész remake-et Tomb Raider 2-höz lenne türelmem, tehát na mindegy. Úgyhogy visszamész és streameled a sima kettes, mert ahhoz viszont van, az már izommemóriában benne van. Megkaptam a magamét, hogy ezt félbehagytam, de egyébként akkor itt jöjjön a vallomás, gyerekek, én azt azért hagytam félbe, mert a Windows 10 felrakott valami update-et, ami teljesen szétcseszte a előtte is ilyen kicsit körülményesen felügyeskedett Tomb Raider 2-met, és még a mentéseim is eltűntek, úgyhogy ez az oka annak, hogy azt így elengedtem, de ígérem, hogy majd egyszer valahogy megint megtalálom a módját, hogy folytassam. A kérdés az az, hogy vajon nekünk szükségünk van a Tomb Raider 2 eredeti streamre, nem azért, mert rossz, hanem azért, mert ahogy néztem, te ez nézni is fárasztó ezt a játékot, de iszonyat nehéz, és olyan obfuszkált megoldások vannak benne, hogy... De tökre hogy... nem nehéz, gondolj bele, hogy még én is tudok vele játszani. Nem, nagyon játékos. A Tomb Raider 2, ez gyilkos basszus. Én nem vagyok egy nagyon hardcore, tehát játékos, nekem ezek a Castlevaniák, meg egyebek nagyrészt kimaradtak, meg én itt a hőskorban egy csomó mindennel nem játszottam, amiket te itt emlegettél, hogy izommemóriából így, meg úgy. Na mindegy. Fú, hát mert ismered, meg régen játszottál vele, de hát a Tomb Raider 2, meg 1, 2, 3, ezek szerintem tökre darabok, betanulhatóak hogy... voltak, mert nem tudom, szerintem sokkal nehezebb játékokkal játszottál már. Hát a Cuphead már is betanulható, de, hogy kinek, de máshogy pont nehéz. Pont a Cupheadet akartam mondani, hogy én meg szerintem a Cupheadtől tökre tetszik, meg iszonyúan bejön az egész vizualitás, a stílusa. Csak szerintem én attól így epilepsziás rohamot kapnék, vagy nem tudom. Nem tudom elképzelni, hogy én azt végig tudnám játszani. Egyszerűen szerintem béna lennék hozzá. De lehet, hogy nem így van, nem tudom, majd egyszer megpróbálom. Én nekem egy olyan... Én nem vagyok így alkatilag egy nagyon csinos, sportos valaki. Nem azért hozom fel a mostani témát, de az Alicia úgy ki van gyúrva ebbe a filmbe viszont, igen, hogy már rémisztő, tehát ott a nyakán megnézed, ahogy a poszteren feszít, és így a nyaka helyére... Jó, az egy óriási Photoshop-val esett, de amit nézd ott meg, a nyakával csináltak, nézd meg, nézd meg az ilyen Insta képeket, meg az ilyen verképeket, hogy úgy ki van pattintva a csaj, nyomták, hogy már nekem inkább az a rémisztő, hogy ezt hogy lehet így túl, tehát már túl van lőve, és egy kicsit ez egy ilyen furcsa dolog, hogy még a 90-es években ugye talán az volt a eszményi divatkép, hogy felfújt lufik és Playboy maca ugrabugrája jobbra-balra. A mostani ugye fiataloknak meg ez az Insta fitness világ, hogy gyakorlatilag semmi mással nem foglalkoznak, csak azzal, hogy kinézzenek valahogy így fitness téren. Inkább eköré termékek és Insta celebek vannak fölépítve, és így furcsa látni azt, hogy egy ilyen film szereplőnél is ez jön vissza, hogy már ilyen nagyon túl. Hát akkor azért nem meglep, hogy ez jön vissza, mert ha valami, akkor ez a film, ez nyugodtan nevezhető terméknek. Ez nem... A francba pedig azt hittem, hogy ez egy szívből jövő műalkotás. Ez nem egy művészi film, a szó semmelyik értelmében sem. De ezt az egész témát... Akkor meg miért ne csinálnák ezt? Egyébként meg jogos. Lehet vinni arra is, hogy tulajdonképpen pont Lara Croftnak a karaktere egy tehát tök nem, jó... Nem alkotói film. Tök jól mutatja azt, ahogy a női, nem is tudom, ideál, vagy ez az eszménykép hogy változik, tehát hogy tényleg, míg az óriási Luffy mellek mentek ott a 90-es évek végén, most gyakorlatilag Ziffy Lara Croftot egy velem egyidős és velem egyező melméretű nő fogja eljátszani. Csak én nem vagyok olyan szép szálkás, meg közel sem vagyok olyan csinos, de hogy... És nincs egy ültetve. Meg az... a képen tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen alien mászna fel a bőre alatt, majd nézzétek meg. Mondjak egy másik hasonlatot, hogy mit tudom én, lassan eljutunk oda, hogy olyan testi adottságokat csináltak Larának, hogy lassan már, ha cosplayer akarnék lenni, akkor én is el tudnám. Na mindegy, szóval értitek, hogy... hogy de pont ez a fura, hogy a játékban... Sokat, de egyébként mindig átszabják az arcát. A játékban egy sportos alkatú valaki. De nem ennyire de nem egy fitness modellet, meg már itt kicsit már át. De nem akartam én erről ennyit beszélni, mert a végén még az lesz, hogy, hogy valamit nem jól mondtam, vagy szexista vagyok, vagy ilyesmi. Igen, most már belekötnek az emberbe mindenhogyan. De erről tök sokat cikkeztek, mert másoknak is szemet szúr. Tehát ugye sokan ugye a mellméretére ugrottak rá, meg amiatt támadták, meg akkor jöttek ezek az összehasonlítások az Angelina Jolie filmekkel, meg Angelina. Egyáltalán a Angelina... Angelina Holly. Két színésznőnek a kvalitásai, meg egyéb... Na mindegy, úgyhogy így nagyon-nagyon... Még meg se jelent a film, de szegény Vikander már nagyon sok rosszat kapott előre. A Jolikát, ezt kapott ismerem. Kapott májogot is, ilyen kis 20 centis arany szobrocskát. Ja, igen. Elég. És azzal is reklámozzák talán, hogy Oscar-díjas színésznő. Hát mit nem azzal reklámoznak? Már a Academy Award nominee is már olyan. Igen, igaz egyébként. De én nekem például az ő munkássága nagy része tökre kimaradt, és az igaz... Mi is volt az a sci-fi, amiben ugye ő egy android? Ex Machina. Azt láttam vele utoljára, abban nagyon tetszett. És most... Azóta félek a nőtől. Tökre meglepett, hogy... Ugye mármint itt most tőle, vele mint. Kapcsán, vagy az ő kapcsán mindig a Tomb Raiderről lehet mostanában hallani, de közben szép csöndben a háttérben leforgatott egy ilyen homlokegyenes, tök más szerep is, vagy egy olyan filmet, amiben meg egy festőnek a szerelmét alakítja, és ilyen kis szende lányka egy kosztümös filmben. Elkészítette ilyen... a két filmet a két közönségnek, az egyik a gamer srácoknak lesz egy Tomb Raider, ja. A gamer srácok barátnőinek meg lesz egy festőszerelme című romantikus dráma. De hogy ezt nem is tudom, mikor forgathattam, mert tényleg csak az Indexen láttam a trailerét, és megnéztem, és tele van egyébként egy csomó ilyen mesztelenkedős szex jelenettel. Valószínűleg még a Tomb Raider előtt forgatták, mert itt még nincs annyira... Ha itt lenne a gonosz énem, akkor most így durván fölhúztam volna a szemöldököm, de nem tettem, mert konszolidáltam magam. Ja, nem, engem csak a film érdekel. És a Star Wars trailert? Én nem láttam. Nem láttad? Ma jött ki. És ezzel elárultuk, hogy mikor vettük fel a podcastet. Hát ma. Hát persze. Na, hát mi van ma? Ma van. Te láttad, Drag? Láttam, de nem tudom, én ezért már nem... tudok úgy rajongani, őszinte leszek. Tehát így megnézem majd biztosan, meg érdekel, de nálam ez már nem kelt olyan impulzusokat, hogy nekiálljak mélyen teóriázni, hogy most vajon mi a spoiler és mi a félrevezetés a trailerben. Mert hogy mindkettőből van benne, abban biztos vagyok, hogy melyik, azt meg december 10-én mindenki meglátja a cinemába. Cinemában. Nekem egy olyan gondolatom volt, mikor ezt a trailert megnéztem, hogy ugye Luke Skywalker karakterét nem láttuk 82 vagy 83, mikor ilyen Jedi, hú, ezért kidobnak a Geek Klubból 81, 82, 83, mindegy, valamelyik a három. Most a ezt fejben is tudom. Megnézzük melyik. Majd a Wikipédia. A Hedi visszatér. Szóval, hogy a Luke Skywalker karakteréről, kanonikus karakteréről nem tudunk semmit. És itt lesz ez a film, amiben megtudunk egy csomó mindent. És a kérdés az, hogy meg akarom én azt tudni, hogy most a Marvel hogyan, vagy a Marvel és a Disney hogyan képzeli el a mostani Luke Skywalker karaktert. Igen, ez az a dilemma, mint amin az Alien Covenant elbukott, nem? Így van, ez egy az egybe az a dilemma. A Twin Peaks az túlélte ezt a problémát, de nem biztos, hogy örülök annak, hogy az én Cooper ügynökömből mi lett, vagy milyen formában él tovább. És nem is biztos, hogy akarom tudni, hogy Luke Skywalker karaktere hogy néz ki most. Mert ő egy olyan hős, van mondjuk 3-4 olyan hős a geek történelemben, vagy a geek irodalomban, including filmek, játékok, akik a hibátlan hősök. És Luke Skywalker egy ilyen volt. Annak ellenére, hogy most már belemagyarázzák, hogy a Jedi visszatérve már egy a sötét oldalra való vezető útnak a jelei már megmutatkoznak, mert folytogatja az elején a röfi harcost, gamorrai harcos. Annyira rosszak vagyunk ebben, most nem tudom. Én meg se szólalok. Engem rendszeresen lehurognak a... Na, gyerekek, azt képzeljétek el, hogy én ilyen nagyon-nagyon elvetemült hardcore Star Wars rajongó kollégákkal vagyok körülvéve, és... Ja, hát azokkal így se úgyse tudod felvenni a versenyt, úgyhogy igazából így... mindegy, nem? Olyan megvető pillantásokat szoktam kapni, amikor így ebéd közben a kantínában röpködnek ezek a referenciák, meg így belemennek a nem tudom milyen spin-off rajzfilm sorozatnak az eseményeibe, hogy az hogy kapcsolódott össze az új filmmel, meg egyebek. De mindegy, én meg csak így nézek ki a fejemből, meg mit tudom én, van akinek olyan nyakkendője van, hogy a mit tudom én, milyen űrhajók vannak rajta, és akkor, hogy én nem tudom fejből ezeknek a típusát. Amikor záróvizsgára megyek záróvizsgáztatni, portálos nyakkendőbe szoktam menni. Na, az tök jó. Úgyhogy a geekséget azt de tartani kell. Mondom, én már így inkább sokszor azt is letagadom, hogy bármelyik Star Wars filmet láttam, mert én ez a teljesen ilyen mezei filmnéző vagyok, nagyon szeretem őket, meg játszottam egy pár Star Wars játékkal is, Kotor, 1-2, mit tudom én, Jedi Academy, de így fingom nincs a lore-nak a rételmeiről, meg a részleteiről, meg hogy kikivel, mikor, hol, mit csinált, és miért, úgyhogy én rendszeresen elbukom az összes ilyen diskurzus során. Ma meg, amikor így mondtam ebéd időben, hogy hát én még nem néztem meg a trélert, mert dolgoztam, akkor úgy fennakadtak a tekintetek, hogy micsoda szörnyetek vagyok. Hát dolgozom, te. De majd gondoltam most este, ha hazamegyek innen, megadom a módját, megnézem. Igen. Látvány nagyon ott van. Ja, amúgy annyiban talán igazad van, Mackó, hogy azért bármennyire is bizonyította már a kvalitásait azóta Mark Hamill, azért még mindig furcsa látni ebben az old look. És meg, szerintem. Hogy milyen lesz, tehát, hogy most igen. Mégiscsak rossz lesz, jó lesz. Ha rossz lesz, akkor most grumpy lesz, igen. Stól András fogja szinkronizálni. Ez tényleg az, amit nem biztos, hogy akarsz látni egyszerűen, ebben tök igazad van. És itt jön elő az a dolog, hogy örülök, hogy rebootolták, de lehet, hogy jobban járnánk azzal, hogyha mellékszálakat, a fiatalkori éneket, a más korszakokat vennék elő, mert nem biztos, hogy tényleg tök jó, hogy folytatják, de tényleg a Twin Peaks-et végignézted, és így egy gyomrossal ért fel. Jó, az egész Twin Peaks arról szólt, hogy hogyan múlik az idő, ez egy nagyon, nagyon hangsúlyos része volt, és nagyon hangsúlyos mondani valója, hogy az idő vasfoga ugye kikezdi a mindenféle síkoknak a létezését, legyen szó a hétköznapi kisvárosi emberről, vagy a hősökről. És akkor én kíváncsi vagyok arra, hogy az a Star Wars mítosz, amiben gyerekkorom óta 20 éve úgy szeretek elmerülni, az a Luke Skywalker karakter, az így 20x év után, nekem 20x év karakter, másoknak 30 év után milyen formát fog mutatni? Kell lesz nekünk látni? Jó ez? Nem lett volna szerencsésebb túllépni ezeken a figurákon? Nyilván nem, mert marketing meg termék. Én nem tudom, ezeket ennyire nem érem. Élem meg tragikusan. Nem is feltétlenül ezzel van baj, hanem egész egyszerűen azzal az örökös rossz tapasztalattal, hogy ezeket sokkal könnyebb elrontani, mint tényleg jól megfaszán megcsinálni. Hát meg itt inkább arról van szó, hogy mindig olyan hatalmas elvárások, meg a nosztalgia, meg a minden így rá. Hát de nyilván az egész termék erre épül. Persze, csak hogy szinte tényleg lehetetlen úgy megcsinálni, vagy úgy megoldani egy ilyen... Ha nem lenne kultusz a kutyát, nem érdekelni. Karakter visszahozását, hogy az jól süljön el, mert tényleg vagy annyira zseniálisan jól kell csinálni, vagy tényleg arra van sokkal nagyobb esély, hogy vagy ilyen kicsit semmilyen lesz, meg semmit mondó, vagy kimondottan elrontja tényleg is rosszáig. Hát az Alien-nél van, akinek én is azok közé tartozom, hogy én nem akartam látni azt, hogy és a David volt, ő fuvolázik, talán az Angry Joe-nak volt az egyik, talán pont a Covenant-nek a review-jában, hogy akkor innentől kezdve az Alien 1 az a David. Aztán jön a David Z, meg a David 3, meg a David Resurrection, mert hogy erről szól az egész, és hát... Nem tudom. Bízunk benne, holnap megyek a Blade Runner-t is megnézni, bízunk benne, hogy nem. Én azt jövő héten. Igen, azt én is valamikor még mostanában. Na, hát nagyjából egy órát azért elbeszélgettünk. Tök jó volt, hogy szerintem jó volt végre, hogy egy kicsit tudtunk megint élőben. Jó. És ezzel véget ért a mai podcastünk. Megyek a kakaómér. Kakaót akartam inni? Igen, azt mondtad. Azt hát. Menjetek ti is, és köszi szépen, hogy minket hallgattatok. Legközelebb Doppergés, a következő podcastben fogunk találkozni. Ez lesz a na, erre nem számítottatok. De lehet az is, hogy az utcán összefutunk. Én sokszor össze szoktam futni egyébként olvasókkal, kommentelőkkel. Én nem annyira sokszor, de szoktam én is, úgyhogy őket is külön csókoltatjuk, és egyébként volt, akitől megkaptam. Hogy? Boltba mentem be, és akkor... Te vagy a Siklara. Nem így, hanem hogy fú, neked ismerem a hangod. Melyik podcastbe szoktál hallgatni? Jaj, tényleg a Gamer 365. Hát amúgy húzzatok bele, mert most mikor volt már utoljára podcast? Lehetnétek rendszeresebbek, úgyhogy igen, néha visszajön ez a visszajelzés. Teljesen jogos egyébként, úgyhogy kicsit össze kell rántani magunkat, de tényleg... Már olyan... Összefogjuk, ez majd a következő podcastünkben kiderül, ha ebben nem derül ki. Ja. Na, jó van, sziasztok, további jó pá, pá. Estét, napot, délelőttet, délután. Sziasztok.